lipsește curajul de a-mi spune ce s-a întâmplat. Dar eu știu, nu ai cum să te ascunzi acum. Nu căuta un alt drum, alte mâini fierbinți și alte nopți de dor, alte brațe de cer.